Kilka zawiera 10 mg tadalafilu do stosowania u dorosłych mężczyzn z zaburzeniami erekcji, czyli niezdolnością uzyskania lub utrzymania erekcji wystarczającej do odbycia stosunku płciowego. Aby tadalafil działał skutecznie, konieczna jest stymulacja seksualna. Podmiot odpowiedzialny: zakłady farmaceutyczne Polpharma SA. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 5 maja, minęła 23. Anna Kowalik-Brankati, zapraszam na serwis. Trzech izraelskich żołnierzy zginęło w ataku Hamasu na przejście graniczne. Ponad 500 osób spotkało się na warszawskim śniadaniu wielkanocnym dla uchodźców z Ukrainy. Co najmniej 75 ofiar śmiertelnych, rośnie tragiczny bilans powodzi w południowej Brazylii. Trzech izraelskich żołnierzy zginęło, a 11 zostało rannych w ataku rakietowym Hamasu na posterunek wojska. Doszło do tego przy izraelskim przejściu granicznym Kerem Shalom, przez które transportowana była pomoc humanitarna dla Strefy Gazy. Izraelska armia przekazała, że 10 pocisków moździerzowych zostało wystrzelonych z rejonu miasta Rafah, leżącego na południu strefy. W odpowiedzi siły izraelskie przeprowadziły ataki odwetowe, uderzając w wyrzutnie i budynek używany przez Hamas. W Katarze w najbliższym czasie odbędzie się nadzwyczajne spotkanie szefa CIA Williama Burnsa i premiera Kataru. Tematem będą rozmowy dotyczące zawieszenia broni pomiędzy Hamasem i Izraelem, które są bliskie załamania. Premier Izraela odrzucił dziś warunki Hamasu zakładające wycofanie wojsk ze Strefy Gazy w zamian za uwolnienie zakładników. Benjamin Netanyahu oświadczył, że przystanie na taki układ oznaczałoby utrzymanie Hamasu przy władzy w Gazie i zagrożenie dla Izraela. Nie ma naszej zgody na sytuację, w której bataliony Hamasu wychodzą ze swoich bunkrów, ponownie przejmują kontrolę nad Strefą Gazy, odbudowują swoją infrastrukturę wojskową i zaczynają znów zagrażać obywatelom Izraela. W takiej sytuacji kolejny 7 października byłby kwestią czasu. Dziś Hamas oświadczył, że jego delegacja opuszcza Kair, który jest gospodarzem negocjacji, by przeprowadzić dalsze konsultacje w sprawie porozumienia. Hamas chce, by Izrael całkowicie wycofał się z Gazy i by wojna została zakończona. Tysiące ludzi wyszły na ulice miast wschodnich Niemiec w proteście przeciwko atakom na polityków. Dwóch z nich zostało pobitych w piątek w Dreźnie. Właśnie w stolicy Saksonii odbyła się największa z dzisiejszych demonstracji. 3000 ludzi w Dreźnie zebrało się w dzielnicy Strizen, gdzie w piątek doszło do pobicia najpierw działacza Zielonych, a potem Matthiasa Ecke, saksońskiego numeru 1 SPD w wyborach do Parlamentu Europejskiego. W Berlinie blisko 2000 osób demonstrowało przy Bramie Brandenburskiej. Zjawili się również liderzy partyjni, przewodniczący Zielonych i SPD oraz premierzy dwóch landów z CDU. Ich wystąpienia były zbieżne z plakatami przyniesionymi przez uczestników zgromadzeń. Większość winą za brutalne akcje przeciw politykom różnych partii obciąża zwolenników skrajnej alternatywy dla Niemiec. Na policję zgłosił się dotąd jeden z czterech sprawców piątkowych pobić. 17-latek dotąd nienotowany, nie ma informacji o motywach jego działania. Napisami i okrzykami uczestnicy protestów ostrzegali jednak przede wszystkim przed odradzającym się faszyzmem i sprzeciwiali się nawoływaniom prawicowych ekstremistów do nienawiści względem innych ludzi. Demokracja to my, było słychać pod bramą brandenburską w stolicy Niemiec. Z Berlina Adam Górczewski, Polskie Radio. Ponad 500 uchodźców z Ukrainy i ich gości zasiadło do wspólnego, tradycyjnego posiłku w siedzibie Teatru Nowego w Warszawie. U wiernych obrządków wschodnich dziś Pascha, święto Zmartwychwstania Pańskiego. Wszyscy razem, Ukraińcy i Polaki, dzisiaj świętujemy Wielkanocne Święto, które prowadzi się prawosławnym światem. I bardzo szczęśliwi jesteśmy od tego, że teraz razem i że Polska wspiera nas. Bardzo dziękuję Polakom za to, co oni nas przyjmują i dają możliwość święta odświętkować tutaj w Nowym Teatrze. Bardzo dziękuję. Pan Jezus zmartwychwstał. U nas mówi się Chrystus woskres, bo istynu woskres. Dzieci, dawajcie, ja mówię. Bo istynu woskres. Na stołach znalazła się tradycyjna baba zwana Paschą, sałatki, jajka czy ciasta. Śniadanie wielkanocne odbyło się pod patronatem ambasady Ukrainy w Polsce.

Renata Szewczak, realizacja dźwiękowa. Marek Pawlukiewicz, wydanie redakcyjne. Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem. Zapraszamy na kolejny niepowtarzalny dym na wodzie w Trójce. Państwo sobie spokojnie bawili na długiej majówce, a tu się pojawiło kilka muzycznych niespodzianek. 1 maja na wrocławskim rynku 7,5 tysiąca gitarzystów nie pobiło tym razem rekordu świata we wspólnym graniu Hendrixa, ale zabawa jak zwykle była przednia. A w nagrodę na porekordowej imprezie wszyscy mogli posłuchać takiego wykonania polskiego przeboju. To zrobić, ona zawstydza mnie. Strach ma tak wielkie oczy, wokół ciemno jest. Czuję się jak Benjamin i udaję, że śpię. Może walnę kilka drinków, chyba jak mam to zrobić, by mężczyzną się stać i nie wypaść ze swej roli, tylko co pierwszy raz. Władzę czule jej ciało, skradam się do jej ust. Wiem, że to jeszcze za mało, Sebastian Riedel. Dziękujemy, było pięknie. Polski przebój, czerwony jak cegła. Państwo pamiętają doskonale, a to wykonanie. Cichoński Torres Band, wokalnie Sebastian Riedel. Pierwszy raz zagrano to we Wrocławiu po pobiciu gitarowego rekordu świata w ubiegłym roku. I to było właśnie to nagranie. No a w tym roku ponownie, a zaśpiewał Łukasz Drapała. I teraz uwaga, uwaga, to także zapowiedź płyty Viva Carlos, na którą Leszek Cichoński i José Torres nagrali polskie piosenki w santanowskim stylu. W dymie na wodzie jeszcze jedna polska nowość. Krzysztof Cugowski, co za nami, co przed nami. Muzyka Michał Grymuza, tekst Andrzej Mogielnicki. Piosenka zapowiada album Wiek to tylko liczba z datą premiery 6 września. Program trzeci Dym na wodzie i oto mamy singlową zapowiedź kolejnego albumu zespołu Deep Purple z datą premiery 19 lipca. Maine, I was right on the edge. And that jacket's too small for a man of your size, and those socks are too big for your head. My eyes glaze, whatever you say, I'm listening. in a dire situation between reason and someone in law. The winner takes all and runs off with the ball, and nothing could pleasure me more. Time's wild, I've spoken my piece. For a minute or two, held the floor. But I can't get a word in, so here I am hurtling right up through my portable door. Pewnie jestem stronniczy, no chyba z pewnością jestem stronniczy w tej kwestii, no ale dla mnie brzmi znakomicie i to bez dodawania, że zespół ma już swoje lata. Pierwszy singiel z lipcowego albumu Deep Purple nosi tytuł Portable Door. Na płycie z 13 nagraniami to będzie utwór numer 4. Six by Six to nowy międzynarodowy zespół założony w Stanach Zjednoczonych przez byłych muzyków takich grup jak Saga, Saxon oraz Ambrosia. Nobody could last in love. You just can't So now you look over your shoulder. Your eyes can't process what they see. That gentle world and peace of mind is right there, but it's never free. A tip of the hat brought injustice behind where the sun never sleeps. But you ask, you'll withstand. Just don't fall. Six by Six to tylko trzech muzyków, ale to prawdziwe power trio. Amerykanin Robert Berry, wokalista z gitarą basową, grający także na instrumentach klawiszowych. Kanadyjczyk Ian Crichton, gitara prowadząca w zespole Saga oraz trzymający kolegów w rytmicznym porządku angielski perkusista Nigel Glocker z zespołu Saxon. Debiut album Beyond Shadowlands zawiera 11 nagrań. To taka wyrazista muzyka bez stylistycznych ograniczeń, choć najbliżej jej do klasycznego prog rocka lat 80. Międzynarodowy amerykańsko-kanadyjsko-brytyjski zespół Six by Six z debiutanckiego albumu Beyond Shadowland. Proszę jednak pamiętać, że to muzycy z poważnym stażem. Płyta zwraca uwagę dobrą jakością nagrania, takiego studyjnego nagrania, no ale tu raz jeszcze pozwolę sobie zwrócić Państwa uwagę, że do takiego dobrego odsłuchu przyda się coś mocniejszego niż słuchaweczki z przenośnego telefonu. Drewniana skrzyneczka, głośniczki będą tu bardzo pożyteczne. Zaglądam do muzycznego kalendarza. Oto 5 maja 1956 roku mieszkańcy Stanów Zjednoczonych pierwszy raz zobaczyli na szczycie swojej listy przebojów Billboard 100 nie tak jeszcze bardzo znane nazwisko Elvis Presley. Singiel nosił tytuł Heartbreak Hotel, hotel złamanego serca. Well, since my baby left me, well, I found a new place to dwell. Well, it's down at the end of Lonely Street, that heartbreak hotel where I'll be just so lonely, baby. Well, I'm so lonely, I'll be just so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, I'll make it die. The bellhop's tears keep flowing, and the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think you're so, think you're so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you've got a tale to tell. Well, just take a walk down Lonely Street to Heartbreak Hotel, where you will be, because so lonely, baby. Well, you will be lonely. You'll be so lonely, you could die. So 68 lat temu, co do dnia, Elvis Presley trafił pierwszy raz na szczyt amerykańskiej listy przebojów. Heartbreak Hotel brzmi skocznie, już tak rock'n'rollowo, no ale to nie jest przesadnie wesoła piosenka. Inspiracją do jej napisania była prasowa wiadomość o samobójstwie młodego mężczyzny, który z powodu zawiedzionej miłości wyskoczył z hotelowego okna. Dramatyczny tekst nie odstraszył amerykańskich nabywców. To był pierwszy wielki przebój młodego Presleya, złota płyta, czyli milion sprzedanych egzemplarzy singla, no i szeroko już otwarte drzwi do ogromnej kariery. W audycji muzycznej Dym na wodzie, jak zwykle z dużą przyjemnością, zapraszam Państwa do posłuchania najnowszej płyty Marka Knopflera. Thank you. There'll be one or two in every crown, one or two lads being loud, having themselves a weekend. Come out the beer tent with their mates, look over where we stand and wait. Gonna wanna be showing off to the girlfriend. Over to the booth, they'll come and stare. One's gonna wanna put up his hand, but he's maybe had a drink, never seen a real ring. He can take on his pals, keep on his shirt. We don't want locals getting hurt. Our people on the show are all the real thing. We were here back then, since way back when, in the long, hot summers. Here back then, and we're back again, taking on all comers. All comers. Expectations slim, never underestimate the man who's climbing in. Maybe more on a weekend. But we want to see him back in here when we come around again next year. They'd never change, just like old friends. We were here back then, since way back when, in the long, hard summers. Here back then and we're back again, taking on all comers. All comers. Ach, cóż to za miła niespodzianka. Najnowsze z ujawnionych oficjalnie nagrań Marka Knopflera, jego znakomitego zespołu, pochodzą z epki The Boy, wydanej na winylu z okazji niedawnego Dnia Małych Sklepów Płytowych. Jak to na epce, mamy 4 utwory, no i one mają wspólny, dość oryginalny temat, a mianowicie boks, czyli klasyczną brytyjską walkę na pięści w różnych okolicznościach. Thank you. rain's like thunder on the canvas. It's been coming down hard all day. You get the weather, and the people all staying away. On the old showground on the edge of town, and the wind buffets in the van. Well, whatever, I still don't have a plan. Try to call you once or twice, drawing a blank. That thing we talked about, I need to see it in the bank. Sitting like a dud in the fairground mud, everything is slower. It's been a bad day for a knife thrower. A pound around in 64, with all us kids to feed, they stuck together for whatever it was we'd need. Truth is, he was flying on one engine all the time, out on the race course. He knew a bookie in disorganized crime when he couldn't pick up a payday. Anything else, you'd have to come through with a tenor or two, have a little bet against himself. Sitting like a dud in the fairground mud, feel I'm sinking lower. It's been a bad day for a knife thrower. Mark Knopfler ma za sobą kolejną niezwykle udaną sesję nagraniową, no bo wiedzą Państwo, jest oficjalny album, jest album z 5, jeśli dobrze pamiętam, bonusami. Teraz jeszcze epka, 4 zupełnie nowe nagrania o brytyjskiej walce na pięści. No i tak jak to ostatnio bywa, to nostalgiczne piosenki dojrzałego artysty. Knedlowe to w zasadzie duet. Kacper Chmura komponuje muzykę, Eliza Sicińska pisze teksty, ale do nagrania swojej nowej płyty zaprosili zacne grono kolegów muzyków, którzy wzbogacili instrumentalnie brzmienie albumu Triumf Sztuki nad Rozumem. Na wydanej własnym sumptem, ale bardzo eleganckiej płycie kompaktowej pomieszczono 11 nagrań z tekstami po polsku i po angielsku. To dziś Knedlowe po angielsku. I put my soul into your arms, 'cause I know you won't let it go. I pour my blood into your heart, 'cause I know you won't let it freeze. I put my faith in your hands. I believe in you, I believe in you, and I can put my mind in your head, 'cause I lusted for you, girl. You're my everything, everything, everything I've ever wanted. And I believe in you, believe in you, I believe in you and I. You're my everything, everything, everything I've ever wanted. And I believe in you, believe in you, I believe in you and I. With colors and sounds, you made a home from an empty house. I left my heart right in your chest. It belongs to you anyway. I found myself in the dark when I saw the fire in your eyes. You're my everything, everything, everything I've ever wanted. And I believe in you, believe in you, I believe in you and I. You're my everything, everything, even more I've ever wanted. And I believe in you, believe in you, I believe in you and I. You're my everything. Everything I've ever wanted. And I believe in you, believe in you, I believe in you and I. You're my everything, everything. Kacper Chmura generalnie komponuje muzykę, ją nagrywa, ale czasem napisze także po angielsku tekst piosenki i wtedy sobie ten tekst także zaśpiewa. Knedlowe z albumu Triumf Sztuki nad Rozumem. Pozwolę sobie powtórzyć teraz komunikaty techniczne, znane już Państwu. Audycja Dym na wodzie, podobnie jak inne programy muzyczne w Trójce, jest aktualnie niepowtarzalna. Nie można jej potem odsłuchać na życzenie. Nie wiem, jak długo potrwa taka sytuacja. Jeśli się dowiem, dam Państwu natychmiast znać. Natomiast tam, gdzie były podcasty, znajdą Państwo listy utworów nadanych w audycji Dym na wodzie. Nie będę musiał zatem odpisywać Państwu na pytania, jak piszą się nazwy poszczególnych zespołów i tytuły tych piosenek. Dym na wodzie w programie trzecim powróci po północy. Zapraszamy do reklamy.